που σε γνώρισα ήτανε τα μάτια σου, μια θάλασσα, θάλασσα πλατιά. Τη νύχτα που σ' αγάπησα κρύβανε τα χείλη σου πίσω από το χαμόγελο. Μ' αγκάλιασες σαν τέλειωτα και μου μάθες τον έρωτα, εκείνη την αξέχαστη βραδιά που έγινε το χατήρι σου και ήπια στο ποτήρι σου τα χείλη, το κορμί μου, την καρδιά. Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ είσαι τη ζωή μου η φωτιά. Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πια. Ποια μοίρα να σε μοίρανε, ποια όνειρα σε πήρανε, παιδί με την τσιγκάνικη καρδιά. Μια νύχτα με σημάδεψες και τη ζωή μου μάγεψες, για πάντα να με τρώει μοναξιά. Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ είσαι τη ζωή μου η φωτιά. Εσύ, εσύ, εσύ.